sido krsno nespá. Dlho stoja otvoren, tichičko nejak ujká. Bábka donese, tak na líbí. Aj tady večer, oče drží. Malky a svetl prozorec, ďal našej výsledky.